А зараз паслухаем працяг казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Напісана яна ў часы, калі яшчэ не былі распаўсюджаныя сонечныя батарэі. Зараз робот-разведчык абавязкова б меў крылы, каб падзараджацца падчас выканання сваёй місіі. А так «Эрпіду» даводзіцца эканоміць энергію, каб акумулятара хапіла на ўсё падарожжа. Знаёмая сітуацыя ці не так? Мы ж таксама мусім разлічваць, колькі зараду батарэі засталося ў нашых мабільніках. Давайте ж паслухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрак. Ну, чаго стаіш? Давай гэта самае. Дзядзька Мікалай устаў, угнуўшыся, паразводзіў рукамі. «Размяшчайцеся, гэта самае!» Скрынкі ў кузаве стаялі шчыльна некалькімі радамі. Толькі каля самага задняга борта было месціка, як тром сесці. «Яго трэба спачатку! Баюся, каб не растрэсла за дарогу!» – сказаў Ваня. «А мы яму саломкі больш паскубем!» «О так!» «У цеснаце да не ў крыўдзе!» «Уга!» – лагодна гаварыў дзядзька Мікалай. «Куляй яго сюды!» «Дзякуй! Я пастаю!» – раптам сказаў Эрпід ветліва. Дзядзька стаў на калені перад Эрпідам, абмацаў Эрпіда зверху да ніза і раптам адной рукою кульнуў Эрпіда, а другую – Ваню. «Ось так вось!» – посміхнуўся дзядзька. «За пастой грошы плацяць!» Ваню дзядзька пачаў падабацца. «У вас у целі я бачу кавалкі металу!» – сказаў Эрпід. «Нашто ён вам?» «Гэта запчасткі! Ва ўсіх, каго я здымаў, такога не было!» «Гэта самая машына твая! Рэнтген? Тут амаль прыцемак, а ён нават наскрозь бачыць!» «Гэта цяпер такія рэнтгены выпускаюць, што гаварыць умеюць? Ай-яй-яй, вот тэхніка да чаго дайшла!» Дзядзька Мікалай паварочыўся, зручней усаджваючыся паміж Эрпідам і Ванем. «Ён яшчэ не такое умее! Ён адтуль!» Ваня паказаў угору. Гаварыць яму ад стому і ляноты не хацелася, і ён раптам адчуў сябе ў машыне утульна, як у пасцелі. «А, ну, спускаемый апарат касманаўты нашы спусцілі. Дык ты яго знайшоў і ў Мінск вязеш?» – пацікавіўся дзядзька. «Ага, от свет настаў. Гэта ж каб даўней хто сказаў, што я дажыву да такога!» «Засмяяўся бы», – сказаў дзядзька Мікалай. «Адзін кавалак металу не выклікае ў вас запаленчага працэсу», – бубнеў сваё Эрпід. «Вакол двух другіх гэты працэс ёсць. Электрычныя палі моцна зменены». «Ай-яй-яй, чыстую праўду гаворыць твой апарат. Не сядзіцца на месцы двум асколкам. Як разгуляюцца часам, аж зубамі скрыгічу», – казаў хірургу. «Мо выразаць, каб не заміналі, не шкодзілі. Не, кажа, важных органаў яны не кранаюць, не будзем паласаваць». «А яму што, хірургу? Хіба мае асколкі яму баляць? Ды малады ён, пасляваенны. Аха!» Дзядзька памацаў сябе за бок, завёў руку і за спіну. «А дождж, гэта самае мудрэ, забяро прагнозаў, прадказваюць, і сёння к вечару збярэцца дождж». «Адкуль узяўся метал у вашым целе?» – спытаў Эрпід. «Адчапіся ты ад чалавека! Ну, хочаш здымаць? Здымай паціху і маўчы!» – умяшаўся Ваня. «Ну, я ж табе гаварыў, што вайна тут была. І дзед мой ваяваў, партызаніў. Ты яго хацеў запісаць. Эканом энергію!» «Не, чаму?» – сказаў дзядзька. «Хай слухае, калі ахвоту мае. Ехаць яшчэ больш за гадзіну, Іван Алексеевич Гардзей, ты паспі, калі табе не цікава, а мая справа збіраць інфармацыю, хоць ад дзеда, хоць не ад дзеда. Эрпід пачаў паказваць свой нораў. Пад роўны гул машыны дзядзька Мікалай расказваў, як ваяваў, дзе і колькі разоў быў паранены, колькі баявых таварышаў загінула, пакуль прагналі гітлераўцаў і прыйшла перамога. 20 мільёнаў нашых людзей загінула, дабавіў Ваня. Алег Максімавіч гаварыў, нібы дзве даваенныя Беларусі вынішчылі да апошняга чалавека, а параненых дзесяткі мільёнаў было. «Не разумею, нашто людзям вайна», – сказаў Эрпід. «Хіба няма больш чаго рабіць? Нядобрая планета, Зямля». «Ну як гэта нядобрая? Добрая, а магла, вядома, яшчэ лепшай быць», – сказаў дзядзька Мікалай. «Па нас, то хай бы вечна вайны не было». Але ж капіталісты гэтыя, імперыялісты з фашыстамі лезуць. Не терпіцца ім, не сядзіцца, спакойна ваяваць хочацца ім. Столькі зброі усякай бомбаў зноў нарыхтавалі. Лектар прыязджаў, гаварыў, што на кожнага чалавека на зямлі нарыхтавана па 3 тоны толу. Гэта калі ўсе выбуховыя рэчывы на тол перавесці. А чалавека, каб знішчыць гэтак, мала трэба. «Нядобрая планета Зямля», – мармытаў сваё Эрпід. «Трывогі людскія не толькі з Эрпіду ўлоўліваюцца, а нават з далёкага космасу. Радуе хвалі думак, трывожныя імпульсы ляцяць і ляцяць. Калі ўсё тут знішчыцца, то і для нас гэта планета будзе страчана». «Эрпід, памаўчы, ты лішне разгаварыўся», – папярэдзіў Ваня. Эрпід нібы паслухаўся, змоўк. У паўзмроку засвяціліся на яго твары лямпачкі. «Ты чаго? У цябе сеанс сувязі?» – папытаў Ваня. Эрпід не адказаў, пакуль не патухлі лямпачкі. «Яны мяне выклікалі, палаялі, што ўмешваюся ў зямное жыццё, не на тое трачу энергію. Размагніцілі 32 блокі памяці». «Дык яны цябе няспынна кантралююць?» – здзівіўся Ваня. «Так, адзін канал сувязі увесь час падключаны». «Дык што ж там у вас за камандзіры, калі загадваюць гэта не заўважаць, на тое заплюшчваць вочы, слухаць на паўвуха і трымаць язык за зубамі? Хіба ж так вывучыш людзей і зямлю?» – не вытрываў Ваня. «Ёсць незразумелыя выразы, але пытаць не буду», – сказаў Эрпід. «Ты спі, Ваня, спі». Ваня прылёг, падклаўшы пад вуха руку. «Дык ён гэта самае. І праўда, не нашым касманаўтам служаць», – урэшце здагадаўся дзядзька Мікалай. «Не, ён з другой планеты. Там зялёнчыкі жывуць. У іх 2 сонцы, і яны харчуюцца сонцам». Ваня гаварыў усё больш невыразна, з цяжкасцю адольваючы дрымоту. «Тэмпература, мабыць. Бедная хлапчаня, загаворвацца стаў». Дзядзька памацаў Ваня ў лоб, потым зняў у сябе цупкі, нібы каляны плашч, і прыкрыў хлопчыка па самую шыю. «Я не захварэў», – млява пасупраціўляўся Ваня. «Ты ляжы, ляжы, паспі, табе палягчэе. Я скажу, калі Мінск», – лагодна гаварыў дзядзька Мікалай. «Мама, тата», – прамармытаў яшчэ Ваня і заснуў. Ён не чуў ужо, як гаварыў Эрпід. «Іван Алексеевіч Гардзей, я чую твае думкі, не бойся. Твае бацькі не будуць турбавацца, перажываць, дзе ты падзеўся. Яны нават не заўважаць, колькі мінуло часу. Спі». Але раптам Ваня прыйшоў да памяці і зусім выразна сказаў: «Ты толькі асцярожна са сваімі фокусамі», і заснуў канчаткова. Дзядзька Мікалай паціху, як над калыскай, заспяваў: «У чыстым полі, полі пад ракітаю, дзе клубіцца па начах туман». Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Міско «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.